Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, bugün dersimize Bakara suresinin 275. ayetinden devam ediyoruz. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ. Faiz yiyen kimseler, şeytanın dokunduğu, şeytanın kendisini, aklını çeldiği, şeytanın ruhunu satın aldığı kimse gibi hareket ederler. Hatırlayacak olursanız, önceki dersimizde işlediğimiz ayetler, infak ve sadakadan, karşılıksız yardımdan ve iyilik için harcamadan söz etmişti. Burada faizle ilgili bir konuya geçti Kur'an. İnfakla ilgili konuyla faizle ilgili konu arasında bir bağ kurdu. İnfakla faizi, karşılıksız yardımla faizi birbirinin zıddı olarak karşı karşıya oturttu. Ve onun için de toplumsal bir virüs, ekonomik bir mikrop ve sosyal birçok olumsuzluğun kaynağı olan faiz illetini şöyle tanımladı bize. Faiz yiyen kimseler, şeytan aklını şeytanın çaldığı, şeytanın ruhunu satın aldığı kimse gibi hareket ederler. Yani faizci gerçekten de yüreğiyle hareket etmez. Burada öncelikle neden faiz yiyen kimse ruhunu şeytanın satın aldığı kimse gibi hareket eder? Neden faiz yiyen kimse şeytan çarpmış kimse gibi hareket eder? Onun sebebini iyi bilmemiz için faizin tabiatına bakmamız lazım. Faiz, semantik açıdan kelime anlamı taşmak, kabarmak manasına gelir. Ama Kur'an'da geçen faiz yerine geçen kelime riba. Aslında ribadır, faiz değildir. Peki riba ne demek? Riba yine artmak, çoğalmak, üremek, fazlalaşmak, beden için gelişmek, büyümek anlamlarına gelir sözlük anlamı olarak. Ribanın, faizin riba yerine kullanılması semantik bir hile. Tahminimce Osmanlı döneminde devletin batılılara borçlanmasını halka, dindar halka izah edebilmek için galiba böyle semantik bir hileye başvurulmuş. Ribanın yerine faiz denilmiş. Ama tabii ki aklı başında olan insanlar bu semantik hileyi hemen fark edip aslında faizin riba olduğunu anlamışlar ve faiz Türkçe'de riba yerine kullanıla gelmiş. Faiz konusunda ilk inen ayet Rum suresinin 39. ayeti. Bu ayette faizle verdikleriniz Allah katında size bir artış sağlamaz denilir. Yani faiz yerilmekle birlikte faiz yasağına doğru giden ilk basamak olmakla birlikte Rum suresinin 39. ayeti, yine de bu ayette açıkça faiz yasaklanmaz, ancak yerilir. Faiz konusunda yasak kipiyle gelen Kur'an'daki tek ayet, Âl-i İmran suresi 130. ayeti. Bu ayette, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُ الرِّبَا اَدْعَافًا مُدَاعَفَةً buyurulur. Ey iman edenler! İman iddianızı ispat etmek istiyorsanız, kat kat faiz yemeyiniz. Bu yasak kipiyle gelen tek ayettir. Onun için de Kur'an'da faiz kat kat sıfatıyla ilk defa Âl-i İmran suresinde yasaklanmış. Lakin faiz yasağı belli bir süreç içerisinde son şeklini bu suredeki işte tefsirini yaptığımız bu ayetlerle almış. Bildiğiniz gibi faiz vadeli borçlanmalarda borca karşılık, verilen borca karşılık alınan fazlalıktır. Faizin infakın karşısına yerleştirilmesi aslında faizin insandaki iyilik duygusunu, insandaki yardım duygusunu öldürdüğünün bir işaretidir. Gerçekten de faiz, insanlara iyilik etme, insanlara yardım etme, darda kalmış insanların elinden tutma gibi erdem ve faziletleri yok ediyor. Bir toplumda faiz ne kadar artmışsa o toplumda yoksulluk ve iyilik duyguları da o denli, yoksulluk o denli artmış, iyilik duyguları da o denli azalmıştır. Bir toplumda faiz ne kadar azalmışsa yoksulluk da o denli azalmış ve iyilik duyguları o denli artmıştır. Onun için faizi Kur'an'ın karşılıksız yardım anlamına gelen infakın karşısına yerleştirmesi aslında toplumsal açıdan bir toplumun fazilet ve reziletin kaynağının ne olduğunu göstermesi açısından çok manidardır. Devam ediyoruz. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى İşte bu niçindir? Yani faiz yiyen kimseler niçin şeytan çarpmış gibi hareket ederler sorusunun cevabı nedir? Çünkü onlar alışveriş de faizdir dediler. Faiz gibidir dediler. Aslında alışverişle faizi aynı gören mantık sakat bir mantık. Çünkü alışveriş mutlaka bir değer alınır, o değer karşısında bir bedel ödenir. Alışverişte değeri alan insana bir şey geçer. Bir maldır, bir hizmettir, bir menfaat temin eder. Ve bu onun mülkiyetine girer. Bir malı alır ve onun mülkiyetine girer. Onun üzerinde tasarruf eder. Lakin faiz vermek için aldığı borçta bir mülkiyeti yoktur. Borçlananın aldığı borç üzerinde mülkiyeti yoktur. Onu geri verecektir. Bu bir. İkincisi, alışverişte üretilen bir değer takas edilir. Faizde ise üretilen hiçbir değer yoktur. Sırf paradan para kazanılır. Alışveriş karşılıklı rızaya dayalı bir karşılıklı menfaatlenme hadisesidir. Ama faiz insanların mecburiyetinden, insanların daralmasından, insanların ekonomik olarak sıkıntıya düşmesinden istifade ile adeta fırsatçılık yapmaktır. Ve bu fırsatçılığı paraya tahvil etmektir. Onun için de bugün faiz belasının ne büyük bir toplumsal yara olduğunu bizim içinde yaşadığımız bu toplumdan daha iyi kimse bilemez. Aslında enflasyonun en büyük sebebi faizdir. Faizin sebebi de enflasyon. Yani bunlar birbirini doğurur. Düşünün ki, bir ülke düşünün ki, o ülkede yeni doğan bir çocuğun gelecekte doğacak torunu dahi borçlu doğuyor. Bunun sebebi faizdir. Artık dünya toplumları faiz alanlar ve faiz verenler diye ikiye ayrılıyor. Faiz alanlar dünyayı sömürenler, faiz verenlerse sömürülenler sınıfına giriyor. Faiz alanlar aslında dünyanın %20'sini, %20 nüfusunu kendilerinde barındırdıkları halde dünya gelirlerinin %80'ini alıyorlar. Faiz verenlerse dünya nüfusunun %80'ini bünyelerinde barındırdıkları halde dünya gelirinin sadece %20'sini alıyorlar. Bu nasıl bir paylaşım? Bu taksimi eğer kurt kuzulara şah olsa yine yapmaz, yapamaz. Ama böyle bir dünyada nasıl adalet olur, nasıl açlık önlenir, nasıl sosyal adalet sağlanır? İşte Kur'an'ın faizi yasaklamasının temelinde yatan sebep budur. Yani sosyal adaletin sağlanması ve servetin insanların, zenginlerin elinde bir devlete dönmemesi. Ve ahallallahu el-bey'a ve harrama'r-riba. Oysa ki Allah alışverişi helal, faizi ise haram kıldı. Femen ca'ahu mev'izatun min rabbihi fenteha. Her kim Rabbinden kendisine öğüt gelir gelmez bu işe son verirse felehu ma selef. Evvelki kazandıkları kendisine kalır. Ve emruhu ilallah. Onun hakkında karar vermek de Allah'a kalır. Ve men a'ade فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ. Kim de Allah'ın verdiği bu öğütten yüz çevirirse, işte o, هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. İçerisinde ebedi kalmak üzere, onun cezası cehennemdir. O cehennem ehlinden olacaktır. Evet sevgili dostlar, biraz önce de ifade ettik, faiz sosyal bir virüs. Faizi yasaklayan delilleri ulema iki başlık altında ele almış. Bir, kat'i deliller, iki, zanni deliller. Bunlara göre de faizi ikiye ayırmışlar. Kat'i delillerle yasaklanan vadeli borçlanmalardaki faiz, zanni ve haberi ahad delillerle yasaklanan ya da kıyasla yasaklanan diğer faiz türleri. Kat'i delille yasaklanan, Kur'an'daki ayetlerle yasaklanan faiz türü, vadeli borçlanmalarda uygulanan faiz türüdür. Bu faiz türü cahiliye döneminde yürürlükte olan, geçerli olan, yaygın olan tek faiz türüydü. Cahiliye döneminde vadeli borçlanma yapan insanlar, borçlandıkları insanlara belli vadelerde faiz öderlerdi. Para sahibi, yani borç veren, faizle borç veren sermayedar, vade dolduğunda borçluya gelir, ödeyecek misin yoksa artırayım mı derdi. Eğer borçlu ödeyemeyecek olursa, mevcut oluşmuş faizi de sermayenin üzerine ekler ve onu tekrar faizle vermiş kabul ederdi. Bu şekilde üzerinden aylar ya da yıllar geçince artık ödenemez duruma gelirdi. Öyle çoğalırdı ki kat kat olurdu verilen ana para. Ve bu şekilde yoksullar hep sermayedarların kölesi gibi kullanılır ve sermayedarlar da insanların emeğini hiç zahmet çekmeden sömürmüş olurlardı. İşte cahiliye dönemindeki bu faiz türüne riba nesi'e denilirdi. Yani vadeli borçlanma faizi. Bir de zanni delillerle yasaklanan riba fadle var. Yani peşin alışverişlerde oluşan faiz. Peşin alışverişlerde de peşin ödemenin avantajını alınan malın daha fazlasını alarak, almak isteyerek bu avantajı faize dönüştürürlerdi. Hatta bazen peşin ödeme yaparlar. Peşin ödemeyle malın değerinin çok üstünde, ödenen miktarın çok üstünde bir mal alırlardı. Yani faizi tersinden çalıştırırlardı. İşte bu da riba fadlaydı. Riba fadlayı yasaklayan hadisler var. Bu anlamda şu meşhur hadis gerçekten de tüm kaynaklarımızda zikredilir. El-zehebu bil-zehebi, el-veraku bil-veraki, el-şa'iru bil-şa'iri, el-hintatu bil-hintati, el-temru bil-temri, yeden biyet ve illa riben. Altı madde sayılır. Altın, gümüş, hurma, tuz, arpa, buğday. Bunlar aynı oranda ve peşin olarak değiştirilebilir birbirleriyle. Eğer yani altın altınla, gümüş gümüşle oran değişmeksizin değiştirilebilir. Eğer aynı cinslerde oran değişirse o zaman faiz olur anlamını taşıyor. Lakin şu bir gerçek ki, örneğin İmam Malik, işlenmiş bileziği işlenmemiş altın para karşılığında satın alırken daha fazla ağırlıkta bir altın vermeye cevaz vermiş. Bunu da işlenmiş bilezikteki işçilik hakkı olarak görmüş. Demek ki bu tip alışverişler daha çok içtihadi oluyor. Ve bu tip alışverişlerde aslında ahlaki bir ölçü olarak karşıdaki insanın aldanması, karşıdaki insanın sömürülmesi, karşıdaki insanın emeğinin haksız yere zulmen gasp edilmesi ölçü ve illet olarak konulmuştur. Eğer bu varsa o zaman orada bir haksızlık, bir zulüm var demektir. Zaten faizli muamelelerin illeti de budur. Yani haksız yere kazanılmış olması, karşıdaki insanın emeğinin zulmen elde edilmiş olmasıdır. İşte bu noktada ulema ikiye ayrılmış. Bir kısmı faizi mutlak manada yasaklarken, bir kısmı mutlak manada yasak olan faizin riba nesi'e, vadeli borçlanmalarda faiz olduğunu söylemiş. Diğerlerinde faizin şartlarının oluşmadığı sonucuna varmışlar. Ve bu noktada İbn Abbas'ın da faizin sadece vadeli borçlanmalarda olduğunu rivayet edildiğini görüyoruz kitaplarda. Ki İbn Abbas bu görüşüne şu hadisi delil getirmişti. La riba illa finnesiye. Yani vadeli borçlanma dışında hiçbir şeyde faiz geçerli değildir. Faiz yoktur manasına gelen bu hadisi delil getiriyordu. Ki İbn Abbas bu hadisi Üsame bin Zeyd'den duyduğunu söylemişti. Ama daha sonra kendisine Resulullah'tan gelen ve diğer faiz çeşitlerini de yasaklayan hadisler aktarıldığında ben bunu bilmiyordum deyip bu görüşünden döndüğü de söylenir. Aslında faizli muamelelerde esas olan şu olmalıdır. İnsanlar içinde yaşadıkları toplumda başkalarının mallarını haksız yere elde etmekten, başkalarının alın terini haksızca sömürmekten mutlak bir biçimde kaçınmalı. Ve bunun adı ne olursa olsun, Kur'an'ın ruhuna aykırı, Kur'an'ın hükümlerine aykırı bir davranış olduğunu bilmeli. Bu noktada ayrıntılara girerek hangi alışverişte faiz vardır, hangi faiz Kur'an'ın bu ayetlerinin kapsamına girer, hangisi girmez diye bir tartışma açmak yersiz olacaktır. Asıl olan şudur. İnsanlar bu noktada ahlaki davranmak zorundadırlar. Kime karşı? Önce kendilerine karşı. Ve bunun için de öncelikle fetvayı vicdanlarından, yüreklerinden almak durumundadırlar. Yoksa bir başkasından ısrarla devşirilmiş bir fetva ile insanlar eğer kurallara karşı, kanuna karşı hile yoluna gidiyorlarsa şunu iyi bilsinler ki Allah görmektedir ve kimse Allah'ı aldatamaz. يَمْحَقُ اللّٰهُ riba. Allah faizin bereketini kaldırır. وَيُرْبَ sadakat. Ve karşılıksız yardıma bereket katar. وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيمٍ. Allah günahta ısrar eden her inatçı kafiri sevmez. Buradaki kulle keffarin efim, günahta ısrar eden inatçı kafir ya da nankör diye çevirebiliriz. Neden böyle bir şiddetli bir hitap gelmiştir? Çünkü Allah'ın açık emrine rağmen eğer insanlar hala kat kat faiz yemeye devam ediyorlarsa aslında yukarıdaki ayetin ifadesiyle bu bir çılgınlıktır. Şeytan çarpmış insan gibi hareket ederler diyor. 275. ayet. Faizcinin mantıklı hareket etmediği malum. Çünkü faizci gözünü hırs bürümüş biridir. Düşünmez. Karşıdaki insana verdiği paranın bu kadar gelir getirip getirmeyeceğini düşünmez. Karşıdaki insanın kendisinden aldığı borcun zarar da edebileceğini. O borçla yapılan ticaretin nihayetinde sonuçta kar da zarar da edebileceğini düşünmez. Onun için faizci çılgın gibi hareket eder. Aklıyla hareket etmez. Mantığıyla hareket etmez. O içgüdüleriyle hareket eder. Hırsla hareket eder. Yığma tutkusuyla hareket eder. O sürekli ama sürekli kazanmak ister. Lakin kazancın bereketine bakmaz. Kazandıklarını rakama vurur. Lakin rakama vurduğu kazancın mutluluğuna ne kattığına bakmaz. Oysa ki bu ayet يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبَ الصَّدَقَاتِ Allah faizin bereketini kaldırır diyor. Ve karşılıksız yardıma, sadakalara, karşılıksız yardımlara bereket katar diyor. Evet, siz para kazanabilirsiniz. Lakin hiç kimse kazandığı paraya bereket katamaz. Kazandığınız paranın bereketini Allah verecektir. Bu da o kazancın temizliğiyle orantılıdır. Kazanmak yalnız başına insani bir erdem değildir. Helal kazanç bir erdemdir. Kazanç nereden gelirse gelsin ama gelsin diyen insanlar kazançlarının esiri olmuşlardır. Onlar aslında elleriyle efendisini tedarik eden bir köleye benzerler. Onlar mallarının kölesidirler, paralarının kölesidirler. Onun için de akıllı hareket etmezler. Faizci aklıyla hareket etmez, içgüdüleriyle hareket eder. Daha fazla, hep daha fazla, hep daha fazla ister. Gözü doymaz. Cebi doysa da kesinlikle gönlü doymaz. Bu doyumsuzluk onu dünyayı yiyip yutacak kadar hırslı hale getirir. Öyle bir hal alır ki sonunda kazan hırsı işte onu cin çarpmış gibi, şeytan çarpmış gibi mantıksız ve akılsızca ömrünü sırf kar uğruna tüm değerlerini, tüm ahlaki değerlerini feda eden bir insan, bir insan müsveddesi olarak karşımıza çıkar. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman eden, evet, iman öncelikle kendisinden bilgi ve akıl yoluyla emin olduğumuz şeydir. İman eden lafzıyla başlaması bu ayetin öncelikle faize karşı insanın aldığı tavırla alakalıdır. Bilgi ve akılla faizin insanlığın zararına olduğuna inanmıyor musunuz? O halde Allah'ın eğer buna inanıyorsanız, faizin bilgi ve akılla insanlığın zararına olduğuna inanıyorsanız ki tüm ekonomi teorilerinde faiz bir virüstür. Hiçbir ekonomi yüksek faizi, hatta faizi ekonomiye bir katkı olarak görmez. Onun için dünyanın en gelişmiş ülkeleri faizin en az, hatta sıfır noktaya yakın olduğu ülkelerdir. Onun için dünyanın en geri kalmış, en yoksul ülkeleri de faizin kat kat olduğu ülkelerdir. Buradan bile yola çıkarsanız faizin ne büyük bir musibet, sadece uhrevi değil, dünyevi bir musibet olduğunu anlarsınız. İşte bu noktada Allah bir şeyi yasaklıyorsa sizin aleyhinizedir ey insan dercesine ayet innellezine amenu diye başlıyor. Allah'a güven problemidir bu. Allah'a güvenenler Allah'ın yasakladıklarının kendilerinin hayrına olduğunu da bilirler. Onun için Allah'a iman şart. Allah'a sonsuzca güveneceksiniz ki onun emir ve nehilerinin sizin hayrınıza olduğunu bilesiniz. Yalnız bu yetmiyor tek başına. Allah'a güvenmek tek başına yetmiyor. Bunu amelle, eylemle taçlandırmak lazım. O halde ikincisi ve amilus salihat. Yararlı iş işleyenler. Evet, amelle taçlandırmak Allah'a güveni. Yani bu imanı harekete dönüştürmek, eyleme geçirmek. İman bir ağacın köküyse amel de o ağacın meyvesidir demiştim daha önceki derslerimde. Ve devam ediyor. Ve akamussalah. Ve namazı ayağa kaldıranlar, namazı ikame edenler, kılanlar diyemiyorum. Çünkü ayetin vermek istediği anlamı tam vermiyor. Namazı ikame etmek ne demek? Namazı hayata dönüştürmek. Namazı ayağa kaldırmak. Namazı içselleştirmek. Namazı canlandırmak demek. Salih amelden ayrı olarak ele alındığına göre namaz çok daha farklı bir fonksiyona sahiptir. Yani yalnızca salih amel olarak değerlendirilemez. Namazın fonksiyonu çok daha geniş, çok daha ulvi olsa gerek. Namazı ikame etmenin ne anlama geldiğini iyi öğrenmek için Maun suresine tekrar bakmak lazım. O surede namaz yoksula yardım, yetimi gözetmek, başkalarına iyilikte bulunmak, açları ve yoksulları doyurmakla yan yana geliyor. Yani iç içe bunlar. Onun için namazı ikame etmekten maksat namazın ruhunu hayata taşımak. Hayatı namaza dönüştürmek olsa gerek. Ve devam ediyor. Ve atevuz zekate ve zekatı verenler. Zekat arınmak anlamına gelir, temizlenmek anlamına gelir. Malından vererek iç zenginlik alanlar. Yani siz Allah rızası için servetinizden bir şeyler vereceksiniz. Allah da size manevi servet verecek yüreğinize. İç zenginlik verecek. Siz mal vererek içinizi arındırmış olacaksınız. İçinizi temizlemiş olacaksınız. Zekatın fonksiyonu da zaten budur. İşte bunlar. Lehum ecruhum inde rabbihim. Bunların ücretleri, karşılıkları, ödülleri Rableri katındadır. Yani bunların ödülünü belirleyecek olan yalnızca Allah'tır. Ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. En önemlisi de nedir biliyor musunuz? Bunlar geleceğe ilişkin kaygı, geçmişten dolayı da üzüntü duymayacaklar. Geleceğe ilişkin kaygı duymayan Allah'a güvenmiş insandır. Faiz alanlar geleceğe ilişkin kaygı ve korku duyanlardır. Güven içinde olmayanlardır. Gözünü para hırsı bürümüş bir insan, geleceğine kuşkuyla bakan, gelecekten hiç emin olamayan insandır. Gelecekten emin olan, Allah'ın kendisini koruyup kolladığını bilen ve buna iman eden bir insanın gözünü hırs bürümez. Çünkü o bilir ki kulun gücünün bittiği yerde Allah'ın yardımı başlar. Çünkü o bilir ki Allah rızakı alemdir. Çünkü o bilir ki kendisi Allah'ın kullarına merhamet ederse Allah da kendisine merhamet eder. Onun için وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ gelecek endişesi taşımazlar. Gelecek endişesi taşımadıkları için onları kimse korkutamaz. Satın alamaz. Satın alamaz çünkü onlar hayatlarını ebedi değerler uğruna vakfetmişlerdir. Onlar bir tek varlığa satmışlardır varlıklarını. O da Allah. Allah'a sattıkları için onları kimse satın alamaz. Onlar faiz yiyenlere dudak bükerek bakarlar. Acıyarak bakarlar. Çünkü onlar akıllarıyla hareket eden değil, içgüdüleriyle, tutkularıyla hareket edenlerdir. Çünkü onlar ebedi istikballerini geçici bir zevk için feda edenlerdir. Çünkü onlar menfaatini bilmeyenlerdir. Onun için işte bunlar gelecekten emin olmuşlardır. Allah'a güvenmişlerdir. İmanları bu anlama gelir. Geçmişte yaptıklarından da üzüntü duymayacaklar. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Üzüntü duymayacaklar. Yani yaptıkları hayırlardan, insanlara yaptıkları fedakarlıklardan, verdikleri sadakalardan, doyurdukları yoksullardan, giydirdikleri açlardan, açıklardan dolayı pişman olmayacaklar. İyi ki yapmışız diyecekler. Memnun olacaklar. Hatta keşke daha fazla yapsaydık diyecekler. Hiç pişman olmayacak, aksine sevinecekler. Memnun olacaklar. Pişman olacak olanlar faiz yiyenler. Başkalarının mallarına haksızca saldıranlar. Gözü gönlü doymayanlar. Büyük bir hırsla dünyaya abananlar ve dünyayı, malı, efendisi haline getirenler olacaktır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى Ey iman edenler! İman iddianızı ispat etmek istiyorsanız Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Ve faizden kaynaklanan kazançlarınızın tümünden vazgeçin. İman iddianızı ispat etmek istiyorsanız Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olursanız zaten Allah'ın bu davetine hemen icabet edersiniz. Vazgeçersiniz. Vazgeçmek ne kelime? Sadece faizinden kaynaklanan kazançların tümünden vazgeçin diyor Allah. Ama siz eğer Allah'a tam teslim olursanız hepsinden de vazgeçebilirsiniz. Unutmayın. Hazreti Ebubekir bir infak toplama sırasında elindeki avucundakinin tümünü Allah'ın Resulü'nün önüne getirmiş, bırakmış. Allah'ın Resulü ona çocuklarına ne bıraktın diye sorunca onlara Allah ve Resulü bıraktım demişti. Gerçekten Allah'a tam teslim olan, Allah'a güvenen, istikbal deyince ebedi istikbali anlayan bir insan, bırakın faiz karşılığında verdiği borçların faizinden vazgeçmeyi, kendi kazandığı helal servetinden bile vazgeçip Allah yolunda onları harcayabiliyor. O halde inanan bir insan için ne kıymeti var Allah'ın bu teklifini yerine getirmenin? Ve in kuntum mu'minin, tabii ki eğer gerçekten inanıyorsanız. Ayet böyle diyor. Eğer gerçekten inanıyorsanız faizden kaynaklanan kazançlarınızın tümünden vazgeçin diyor. Bunu yapabilecek bir insanın öncelikle bir haslete sahip olması lazım. O da Allah'a karşı sorumluluğunun bilincine varmak. Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olan insana karşı da sorumluluğunun bilincinde olur. Allah'a karşı sorumluluk duymayan insana da sorumluluk duymaz. Bunlar birbirinin paralelidir. Birbirini getiren şeylerdir. Onun için Kur'an her Allah'a karşı sorumluluğa çağırdığında siz aynı zamanda bunu kendinize, insana ve eşyaya karşı sorumluluğa çağırmış gibi anlamalısınız. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ Eğer yapmayacak olursanız o zaman iyi bilin ki Allah'a ve Resulüne karşı harp ilan etmiş olursunuz. Gerçekten de çok şedid bir ibare. Allah'a ve elçisine savaş açmak. Niçin? Niçin böyle değerlendiriyor Kur'an? Allah'ın faizden vazgeçin. Faizli muamele yapmayın. İnsanların emeklerini kat kat haksız yere yemeyin teklifine evet demeyen insanı Allah kendisine savaş açmış biri olarak niteliyor. Niçin? Çünkü eğer Allah'ın emrini dinlemiyorsa o zaman o insan Ayartıcı öz benliğinin ve şeytanın emrini dinliyor. Ayartıcı öz benliğinin emrini Allah'ın emrinin karşısına koyan bir insan, öz benliğini, ayartıcı güdülerini tanrılaştırmış oluyor. Yani bir tür Allah'ın karşısında sahte bir tanrı çıkarmış oluyor. İşte bu Allah'a karşı açılmış bir savaştır. Bu anlamda Allah'ın emrine yönelebilecek her itiraz ve bu itirazı yapan insan kendi benliğini, kendi nefsini Allah'ın karşısına sahte bir tanrı olarak çıkarıyor demektir. İşte bu Allah'a açılmış bir savaştır. وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ Yok eğer tevbe ederseniz, ki tevbe bir günahın enkazını ortadan kaldırmaktır. Tevbenin tam olabilmesi için bir günahın geriye bıraktığı olumsuzlukları temizlemek gerekmektedir. Ona tam tevbe denir. فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ O zaman sermayeniz size aittir. Yani haksız olarak elde ettiklerinizi verirseniz, telafi ederseniz zulmettiğiniz insanların uğradığı kaybı, o zaman sermayeniz size aittir. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ Ne zulmedersiniz, ne de zulme uğrarsınız. Zulmetmezsiniz faiz yiyerek. Peki zulme uğramak, özellikle günümüze taşırsak bunu, enflasyona para kaptırmak da zulme uğramaktır. İnsanların servetlerini, mallarını enflasyonla eritmek de tersinden faizdir. Sermaye sahiplerine zulümdür. Onun için zulmetmeyecekler. Faiz yiyerek zulmetmeyecekler. Lakin kimse onlardan enflasyona para vererek, enflasyon karşısında servetlerini eriterek zulme uğramalarını da istememelidir. Eğer alışveriş yapan bir insan borcunu ödemeyi ertelediğinden dolayı satıcı zarara uğruyor, enflasyon dolayısıyla alacağı eriyorsa, bu da müşterinin satıcıya olan zulmüdür. Bu da en az diğeri kadar nahoştur. Ne zulmederler, ne zulme uğrarlar. Onun için de enflasyonist ekonomilerde vade farkı kesinlikle faiz kapsamında değerlendirilmemelidir. Ki bunu bugün için değil, ta bundan yaklaşık 700 yıl önce Razi kendi tefsirinde bir insan bir elbiseyi 10 liraya alır da bir ay sonra 11 liraya satarsa bu helaldir. 10 liraya peşin olarak sattığını 11 liraya bir aylık vade ile satarsa bu caizdir der. Gerçekten de bu noktada bugün özellikle enflasyonun dev boyutlara ulaştığı bir enflasyonist ekonomide insanlar karşılarındakine zulmetmemek istiyorlarsa karşılıklı adaletin korunmasına, hak ve hukuka riayete davet edilmelidirler. Ve bu noktada kimse İslam'ın faiz yasağını sermayenin enflasyon karşısında eritilmesine gerekçe göstermemelidir. وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ Şayet borçlu güç durumdaysa, فَنَظِّرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٌ Rahatlayıncaya kadar ona vade tanıyın. Burada ahlaki bir tavsiyede bulunuyor Kur'an. borç veren kimselere, eğer borçlular güç durumdalarsa, siz onların elleri genişleneceğe kadar onlara vade tanıyın deniliyor. وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer bilirseniz, sizin tamamen vazgeçmeniz, alacağınız parayı o muhtaç durumda olan, eli dar durumda olan, zor durumda olan insana bağışlamanız sizin için çok daha hayırlıdır diyor. وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Ve Kur'an burada sözü faiz konusunu da bitirdikten sonra sözü her zaman yaptığı gibi ebedi istikbale getiriyor. Bütün bunları niçin yapacaksın? Bütün bunları niçin yapmalısın ey insan diyor adeta. Ve gözünüzün önüne ebedi geleceğinize ilişkin bir pencere açıyor. Ve size istikbalinizi seyrettiriyor. Yani sizi ölümden sonrasını düşünmeye davet ediyor. Sizi geçici hayatın parametrelerine sıkışıp kalmaktan kurtulmaya çağırıyor. Sizi içgüdülerinizin, ayartıcı özbenliğinizin ve tutkularınızın esiri olmamaya, ruhunuzun kanatlanıp ötelere ağmasına davet ediyor ve diyor ki وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Öyle bir günden, öyle bir günün gelmesinden korkun ki ya da bilincinde olun ki o günde Allah'a döndürüleceksiniz. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ Ardından herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenecek. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Ve kesinlikle zulme uğramayacaklar. İşte böyle bir günü hatırlatıyor Kur'an. Böyle bir günün bilincinde olmaya çağırıyor bizi. Ki o gün Allah'a döneceğiz. Ki o gün herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenecek. Ve o gün kesinlikle kimseye zulmedilmeyecek. Bununla verilmek istenen mesaj, ey insan, eylemlerin geçici dünya hayatıyla sınırlı olmaz. İnsan olarak senin eylemlerinin bir de dünyayı aşan bir boyutu var. Onun içinde yaptığın her bir şeyi işte o aşkın boyutu göz önünde bulundurarak yap. Yaptığın her bir şeyin Allah nazarındaki değerini ölçerek yap. Ve şu soruyu hep sor. Allah ne der? Bu soruyu sorarsan ki bu soruyu sormak için Allah bilincinde olman lazım. Allah bilincine ulaşman lazım. Bu soruyu sorduğunda o zaman Allah'ın ne dediğine göre yapmaya çalışırsın. Burada konu evvelki konuyla ilişkili fakat daha farklı bir alana kaydırılıyor ve vadeli borçlanmalarla ilgili olan Kur'an'ın en uzun ayeti geliyor sırada. Ya eyyühellezine amenu اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى فَكْتُبُوا Ey iman edenler! Birbirinizle vadeli borçlanmaya girdiğinizde mutlaka yazınız, kayıt altına alınız. Bu Kur'an'ın en uzun ayetidir. Kur'an'ın en uzun ayeti olmasının bir iması, bir işareti, bir hikmeti olsa gerek. Bu ayet ekonomi ile ilgili bir ayettir. Vadeli borçlanmaların kayıt altına alınmasından söz eder. Ve tam bir sayfadır. Niçin Kur'an'ın en uzun ayeti ekonomiyle ilgilidir diye bir soru akla takılabilir. Bunun ima ettiği bir şey var, bir hakikat var. O da şu olsa gerek. Gelecekte insanlığın en büyük problemlerinin bireysel ve toplumsal olarak ekonomik olacağına Kur'ani bir işaret diye düşünüyorum ben bunu. Sebepsiz değil diyorum. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ Aranızdan adil bir yazıcı, adil bir katip yazsın. Niçin aranızdan adil bir yazıcı? Bu soruyu sormanız için ya da bu soruya doğru cevap vermeniz için o dönemi iyi bilmeniz gerekiyor. Özellikle sözlü kültürün yaygın olduğu, okuma yazmanın çok kıt olduğu bir bölgede insanlar ticaretle uğraşıyorlarsa mutlaka bir takım sıkıntılar doğacaktı. İşte Kur'an okuma yazmanın çok kıt olduğu, okur yazar insan sayısının parmaklarla sayılabildiği bir dönemde insanların ticari ilişkilerine hukuki bir zeminde, hukuki bir mesnetle yapmalarını istiyor. Bunun için de bu uzun ayet indiriliyor. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ Katip, yazıcı yazmaktan çekinmesin. Allah'ın kendisine öğrettiği gibi kendisi de yazsın. فَلْيَكْتُبْ Mutlaka yazsın. Yazmaktan çekinmesin. Neden bu ibare geliyor diye soracak olursanız, o dönemde elbette okuma yazma bilmeyen iki taraf var. Satan okuma yazma bilmiyor, alan okuma yazma bilmiyor. Bu iki taraf arasında üçüncü bir kişi var, katip. Bu alışverişten hiçbir kârı yok, hiçbir çıkarı yok. İki tarafta okuma yazma bilmediği için ne yazdığını da bilmiyorlar. İşte burada tüm şey katibin dürüstlüğü üzerine kuruludur. Onun için adil bir katip, adil bir yazıcı yazsın şartı bunun için getiriliyor. Böyle bir durumda gerçekten de çıkacak ihtilafların ne büyük sorun teşkil edeceğini fark edebilirsiniz. Onun için bu ayet indiği dönemde müminlerin ticari işlemlerinin hukuka uygun yürümesi ve toplumsal bir yaraya dönüşmemesi için ticaretin o dönem için bu ayetin büyük bir devrim olduğunu da fark etmek gerekiyor. وَالْيُمْلِ لِلَّذ۪ينَ وَالْيُمْلِ لِلَّذ۪ي عَلَيْهِ الْحَقُّ Borçlu olan taraf borcunu kaydettirsin. Yani burada yazma işi özellikle ısrarla borçlu olan tarafından yapılmalı. Bu ayetin borçlu olan tarafa yüklediği bir yükümlülük. وَالْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ Rabbi olan Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olsun. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا Ve borcundan hiçbir şey eksiltmesin. Borçlu kendi borcunu adil bir katibe yazdırırken kendisi elbette şifahi olarak söyleyecek. Şuna şu kadar borcum var diye. Burada adil bir katip yazıcı sadece iki tarafın sözlerini alarak kayda geçiriyor. Eğer sadece borçlu bu belgeyi düzenliyorsa, bu sefer borçlunun ağzından çıkan belge haline dönüşecektir. Eğer borçlu burada yanlış bir beyanda bulunur, eksik ya da fazla bir beyanda bulunursa, bu durumda belgeye öyle geçecektir. Özellikle borçlunun borcunu eksik göstermesi ya da alacaklının alacağını fazla göstermesi, işte burada kesinlikle yasaklanmış oluyor. فَاِنْ كَانَ الَّذ۪ي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَف۪يهًا اَوْ دَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يُمِلَّ Eğer diyor, akli açıdan yetersizse, فَاِنْ كَانَ الَّذ۪ي borçlu taraf, eğer akli açıdan yetersizse, sefihen, sefih ise, ya da cahil, çok aşırı saf ve cahil de diyebiliriz. اَوْ دَعِيفًا ya da bedeni açıdan yetersizse, örneğin yaşı küçükse, اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يُمِلَّ ya da kaydettirecek durumda değilse, huve işte o zaman felyumlil veliyyuhu bil adl. Onun menfaatlerini korumakla görevli olan kişi adil bir biçimde kaydettirsin. Vesteşhidu şehideyn min ricalikum. Bütün bu işlemler olurken aranızdan iki erkeğin şahitliğine başvurunuz diyor Kur'an. Bir taraf var, ümmi satıcı. Bir taraf da ümmi alıcı. İkisi de okuma yazma bilmiyor. Arada bir aracı var, katip. O okuma yazma biliyor. Şimdi iki taraf daha oldu. İki kişi daha taraf oldu alışverişe. Bunlar da nedir? Şahitler. فَاِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ Eğer iki erkek bulunmazsa, razı olduğunuz kimselerden bir erkekle iki kadın şahit olsun. Yeter. İşte burada ayetin bu kesimi Kur'an'ı İslam'ı bilmeyen cahillerin, Kur'an'ın kadın haklarına aykırı şeyler içerdiğini söylemeleri için bir bahane teşkil etmiştir. Bu noktada İslam'a da Kur'an'a da iftira etmişlerdir. Burada söyleneni şöyle iyice tetkik etmek gerekiyor. O zaman anlayacağız ki İslam'a yapılan iftira, bühtan gerçekten de asılsızdır. Ve Kur'an bu noktada en büyük devrimi gerçekleştirmiştir. En büyük devrim derken bu ayetin indiği dönemde hatırlayınız ki kadınlar hiçbir hukuki süreçte bulunmuyorlardı. Hukuki sürece dahil edilmiyorlardı. Aslında sadece o bölgede değil, tüm dünyada böyleydi. Batı'da da kadın medeni açıdan ölü sayılıyordu. Hukuk açısından ölü sayılıyordu, yok sayılıyordu. Onun için onun cinsiyeti onun yok sayılmasına sebep oluyordu. İşte böyle bir dünyada ilk defa kadını hukuki sürece dahil ediyor Kur'an. Burada dikkat edilmesi gereken şey, kadının hukuki sürece bir biçimde dahil edilmesidir. Peki burada birilerinin iddia ettiği gibi iki kadın bir erkek yerine mi geçiyor? Bu iddianın ne kadar yalan ve yanlış olduğunu aslında bu ayet açıkça söylüyor. Ayet diyor ki iki erkeği şahit tutun. Eğer o bulunmazsa bir erkek iki kadın olsun. Burada niçin diye soracaksınız. Niçin? Çünkü mutlaka hükümler illetleriyle beraber vardır. Hikmetleriyle beraber vardır. Bazen bu illetler bilinir, bazen bilinemez. Bilinen illetlerin bir kısmı hükmün kendi içinde olur, bir kısmı da hükmün bağlamından çıkarılır. Bu ayetteki hükmün illeti, hükmün kendi içinde yer almaktadır. Yani illet neden hükmün hemen yanında yer almaktadır? O da şudur. Niçin iki kadın diye soracak olursanız, en tadilla ihdahuma fetuzekkira ihdahumal ukhra. Eğer biri yanılır, unutur, şaşırır, saptırır ise diğeri ona hatırlatsın. Diğeri onun yerine geçsin diye. Açık. İşte illet bu. Şimdi buna niçin gerek duyulmuştur diye bir soru sorulur. Sorulması gerekir. Yani niçin erkek için böyle bir şey gerekmezken kadın için biri yanılırsa diğeri hatırlatır, diğeri uyarır, diğeri şahitlik yapar denilmekte. Şu müsellem bir gerçektir ki o dönemde kadınlar ticari işlemlerin dışında idiler. Özellikle ticaret erkeklerin yaptığı bir işti. Her ne kadar birkaç kadın, örneğin Hazreti Hatice gibi ticaretle uğraşıyorsa da bunların ticaretle uğraşması hiçbir zaman doğrudan olmamıştır. Doğrudan hesapları tutmamışlardır. Bunlar dolaylı olarak paralarını, sermayelerini erkeklere vererek ticaret yaptırtan kadınlar. Onun için o dönemde hiçbir kadın doğrudan ticaretin içinde bulunmuyordu. Onun için de ticari muamelelerden haberdar değillerdi. Bu gerçeği göz önüne alan Kur'an, o dönemde ilk defa bir uygulama başlattı. Kadınları ticari muamelede hukuki sözleşmelerin içine dahil etmek. Bu erkek merkezli bir toplumda tepki çekecek büyük bir devrimdi. İşte bu devrimi yaparken Kur'an bir vakayı göz önünde tutarak kadınların ticari tecrübesi olmamasını göz önünde tutarak insanların maslahatını koruma açısından bu ilkeyi getirdi. İki kadın şahit. Ancak İki kadın şahit bir erkeğe bedel değil. Niçin mi? Çünkü biri unutursa diğeri hatırlatsın. Şimdi matematiksel olarak düşünelim. Ahmet, Ayşe ve Fatma şahitler. Ahmet şahitlik yaptı. Ayşe unuttu. Bu sefer Fatma'ya başvuruldu. Çünkü Ayşe unuttu. Fatma'ya dendi ki sen şahitlik yap. Ve Fatma Ahmet'in şahitliğini tasdik eden şahadetini yaptı. Burada kaç kişi şahitlik yapmış oldu? 2 kişi. 3 kişi değil. Peki iki kadının bir erkeğe eşit olması nereden çıktı? Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir yaklaşım? Böyle bir şey yok. Eğer birincisi yanılırsa ikincisi hatırlasın. Birincisi unutursa ikincisi hatırlasın. Yanılırsa ikincisi düzelsin. Birincisi saparsa ikincisi doğrusunu söylesin diye. O zaman ki buradaki ifade en tedille sapmak, unutmak, yanılmak, şaşırmak anlamlarına gelir. Ve daha birçok anlama gelir bu çerçevede. O halde şaşıran, unutan, sapan, yanılan, hatta yanıltan kasti olarak da olabilir. yanıltan kadının yerine diğeri geçecektir. O halde iki kadın bir erkeğe denk safsatası nereden çıkıyor? Kaldı ki yine Kur'an'dan yola çıkarak bunun tersini ispat edebiliriz. Nisa 15'te fuhuş yapan dört şahit, fuhuş yapan bir kadın için, fuhuş yapan biri için dört şahit istenir. Kadın ve erkek ayrımı yapılmaz. Kadınlardan da olabilir, erkeklerden de olabilir. Kadın olunca sekiz olsun diye hiçbir hüküm olmamıştır şimdiye kadar. Yine Talak suresinin ikinci ayetinde boşanmaya iki şahit istenir. Yine kadın erkek ayrımı yapılmaz. Bu surelerde şahit istenirken gelen kipleme eril kiplemesidir. Yani müzekkerdir. Ancak taglib ilkesi uyarıncadır. Galibiyet hep o olduğu için galip üzere konuşulur. Arap dilinde de genelde eril, dişil değil de eril çoğul kullanıldığı zaman daima kendi içerisinde tüm erkek ve kadınlara hitap eder o hükümler. Onun için Talak suresi 2. ayette de iki şahit istenir. Bunların erkek ve dişiliğine hiçbir işarette bulunulmaz. Yine Nur suresi 4 ve 8. ayetlerde daha ilginç bir örneğe rastlıyoruz. Birbirlerine güvenmeyen ve birbirlerine zina iftirası atan eşler. Burada mülaaneye çağrılır, lanetleşmeye. Önce birinci eş, yani erkek çıkar ve der ki, dört kere yemin eder. Allah adına yemin ederim ki ben zina yapmadım. Dört kere. Beşincisinde ise eğer zina yapmışsam Allah'ın laneti üzerime olsun der. Eşi bu sefer alır. Zina iftirasına muhatap olan eş. O da dört kere yemin eder. Beşincisinde lanet üzerime olsun der. Buna mülaane denilir. İftira, zina iftirasında taraflar birbirlerini mülaaneye çağırabilirler. Eğer kadın ve erkeğin şahitliklerinde farklılık olsaydı, eğer iki kadın bir erkeğe denk olsaydı ya da kadının şahitliği erkeğin yarısı olsaydı, erkek dört kere yemin ederken kadın sekiz kere yemin etmesi lazımdı. Ama böyle bir şey yok. Yine Maide 106. ayette sizden olmayan iki şahit den söz edilir Maide 106'da. Sizden olmayan iki şahit. Yani Müslüman olmayan gayrimüslimlerden iki şahit de olabilirmiş. Şu durumda gayrimüslim bir erkek iki Müslüman kadına denk mi olacak? Böyle bir şeyi kim söyleyebilir? Kim söylemiştir daha doğrusu? Onun için Kur'an'a yapılan bu iftirayı açıkça reddetmek ayetin kendisinden de mümkündür. Çünkü ayet hüküm illeti bağrında bünyesinde taşıyor. Ne diyor? En tadilla ihdahuma fetuzekkira ihdahuma al-ukhra. Biri unutur, yanılır, şaşırır, sapar, saptırırsa diğeri hatırlasın, düzelsin, doğrusunu söylesin diye. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا. Ve şahitler de çağrıldıklarında şehadet etmekten kaçınmasınlar. وَلَا تَسْأَمُوا اَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا اَوْ كَب۪يرًا اِلَى اَجَلِ. Küçük büyük demeden vadesiyle birlikte yazmaya üşenmeyin diyor. Yani aslında ayetin girişindeki cümle ile aynı anlamı taşıyor. Vadeli borçlanmaları mutlaka kayıt altına almaya çalışın. Bu ibareleri gerek ayetin birinci cümlesini fektubu yazın, kesinlikle yazın. Gerek bu cümleden yola çıkarak bu ayetin her mümine bir farz-ı ayn olan emir mi yoksa bir tavsiye mi içerdiği alimler tarafından tartışılmış. Alimlerin çoğunluğu bunun bir tavsiye içerdiği yönünde görüş belirtmişler. Lakin bendeniz bu ayetin tavsiyeden öte yerine göre farz olan bir emir, yerine göre de nafile olan bir şey olarak görüyorum. Çünkü illete mebnidir diyorum. İlleti içe ise yani bu vadeli borçlanmaları kayda geçirmenin illeti ise nedir diye soracak olursak işte hemen burada illeti veriliyor devamında. Zalikum aqsatu indallah. İlleti neymiş? Yazmanın, kayda geçirmenin. İşte bu yani vadeli borçları kayda geçirmek Allah katında daha adil. Bir, illetinin birincisi adaletin gerçekleşmesiymiş. İkincisi ve akvamu lişşehade. İspatlama açısından daha güvenilir. İkincisi ispat güvenliği. Bir ihtilaf anında, bir anlaşmazlık vukuunda ispat güvenliği. Üçüncüsü ve edna ella tertabu. Kuşkuya kapılmamanız açısından daha uygun. Kuşkunun ortadan kaldırılması, tereddüdün ortadan kaldırılması. Üç illeti vardır. Bir borçlanma ki, bir alışveriş ki, eğer orada adalet, eğer orada ispat güveni, eğer orada kuşku oluşacağı ihtimali varsa mutlaka yazılmalıdır. Yok bir başka aletle, bir başka araçla, bir başka yöntemle kuşkuyu ortadan kaldırmak, adaletsizliğe düşmemek ve ispat güvenliğini sağlamak bir başka yöntemle mümkünse o zaman yazmak hiç de gerekmeyebilir. O zaman işte bu ayetler bir tavsiye olarak kalır. Onun için adaletin sağlanması, kuşkunun giderilmesi ve ispatlamanın güvenilir bir şekilde yapılması eğer başka bir yöntemle sağlanıyorsa ya da bu alanda sorun yoksa bu ayet bir tavsiye olarak anlaşılmalı. Yok, bu üç illet sadece yazarak gerçekleşecekse işte o zaman da bu ayet bir emir olarak anlaşılmalıdır. İlla en tekune ticareten hadireten turidunaha beynekum. Fakat eğer alışverişiniz aranızda peşin muameleye dayanıyorsa bu durumda فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا. Size onu yazmamakta, kayıt altına almamakta bir vebal, bir günah yoktur. وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ. Birbirinizle alışveriş yapacağınız zaman şahit bulundur. وَلَا يُدَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. Şahide de, katibe de bir zarar verilmesin. Şahit de, katip de bir zarara uğramasın. Yani şahit sırf şahitlik yaptığı için, katip de katiplik yaptığı için hiçbir menfaatleri olmadıkları halde zarara uğramasınlar. وَاِنْ تَفْعَلُوا. Eğer yaparsanız bunu fe innehu fusukum bikum. Yani eğer onlara zarar verirseniz, katibe de, şahide de kalkıp zarar vermeye kalkarsanız, mesela zorlarsanız, yalancı şahitlik yapmaya zorlarsanız, katibe gerçek olmayan bilgileri yazdırmaya kalkarsanız, bu sizin aleyhinize bir çıkış olacaktır. Füsukun bikum. Füsuk, fısk kökünden gelen bir kelime kullanılıyor. Füsukun bikum. Fısk kelimesi cahiliyede hiç bu anlamda kullanılmamıştır. O nötr bir anlamı vardı. Bir yerden çıkmak anlamına gelirdi. Ancak ben burada o anlamını da içinde bulunduran bir manayı tercih ettim. Bu sizin aleyhinize bir çıkış olacaktır diyerek. Vettekullah. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincine varın. Ve yuallimukumullah. Bütün bunlarla Allah sizi ne yapmak istiyor biliyor musunuz? Allah sizi eğitiyor. Sizi terbiye ediyor. Size öğretiyor. Vallahu bikulli şeyin alim. Allah iyi bilin ki her bir şeyi en ince ayrıntısına kadar bilir. Ve in kuntum ala seferin ve lem tecidu katiben ferihanun makbudatun. Eğer yolculukta iseniz ve bir yazıcı da bulamamışsanız, ki o dönemi göz önüne aldığınızda okuma yazmanın çok düşük olduğu bir toplumda, bu gerçeği göz önüne aldığınızda bu ayeti daha iyi anlayacaksınız. İşte o zaman ferihanun makbudatun, alınan bir rehin de yeterli olur. Fe in emine ba'dukum ba'dan fel yu'addillezi tumine emanetehu vel yettekillaha Rabbehu. Eğer birbirinizden güven içindeyseniz, birbirinize karşı güveniyorsanız, فَلْيُؤَدِّلَّذِ اْتُمِنَ اَمَانَتَهُ. Güvenilen kimse bu güvenin gereğini yerine getirsin. Emanete ihanet etmesin. Kendine olan güvenin gereğini yapsın. وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ. Rabbi olan Allah'a karşı sorumluluğunun farkına varsın. وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ. Ve şehadeti, şahitliği kesinlikle gizlemeyin. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Kim şahitliği gizlerse ve bundan dolayı da insanlar zarar görürse, iyi bilsin ki o kalben günahkar olur. Çok ilginç bir ibare. Kalben günahkar olmak. Kalbin günahkar olması, yani beden ülkesinin, başkentinin, şeytanın eline geçmesi. Kalbin günahkar olması, aynanın sırçasının dökülüp artık hakikati gösteremez olması. Kalbin günahkar olması, yürek cennetinin bir cehenneme dönüşmesi. Kalbin günahkar olması, sızlamayan, özlemeyen, sevmeyen bir taş bir yüreğe dönüşmesi. İşte kalbin günahkar olmasının sonucunda varılan nokta. Onun için de peygamber, vücutta bir organ vardır ki, اِذَا فَسَدَهَا فَسَدَ الْبَدَنِ وَاِذَا صَلَحَهَا صَلَحَ الْبَدَنِ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ buyuruyor. O iyi olursa tüm beden iyi olur. O bozulursa tüm beden bozulur. İşte o kalptir buyuruyor. Yani bu noktada kalp beden ülkesinin başkenti olarak kimin iktidarına geçmişse bu ülkenin taşrası olan el ayak göz kulak dil dudak da o iktidarın emrine amade olacaktır. Hatırlayın, Bakara 225. ayeti tefsir ederken de böyle bir ibare gelmişti. وَلَاكِنْ يُؤَخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ. Allah sizi yaptığınız boş yeminlerden dolayı sorguya çekmez. Lakin kalplerinizin kazancından dolayı sorguya çeker deniliyordu ya o ayette. Kalplerin kazancı. Kalplerin kazandıkları. Onun için kalp deyin, kalp deyip de geçmeyin dostlar. Kalp bir nükleer güç merkezidir. Orada ürettiğiniz güç aslında bu alemi viran etmeye de yeter, bu alemi cennet etmeye de yeter. Vallahu bima ta'maluna alim. Allah yaptığınız her bir şeyi bilmektedir. Lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde olan her bir şey Allah'a aittir. Adeta sure bitmek üzereyken bir manifesto. Tamamıyla bu surede geçen tüm mesajların, Kur'an'ın bir fihristi mesabesinde olan bu surede geçen tüm ayetlerin bir özeti olarak şu ayetler geliyor. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde olan her bir şey Allah'a aittir. Ey insan, sen de Allah'a aitsin. Onun için de Allah kendisine ait olan insanın hayatını belirliyor. Kendisine ait olan insanın hayatı hakkında kurallar koyuyor. Eğer bu kuralları niçin koydun diye soruyorsan, unutma ki sen ona aitsin. Ve unutma ki o sadece göklerin ilahı değil, yeryüzünün de ilahıdır. Unutma ki o sadece ötelere karışmaz, buraya da karışır, hayata karışır. وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ İçinizde saklasanız da, açıklasanız da Allah sizi onun için hesaba çeker. Allah sakladıklarınızdan da, açıkladıklarınızdan da sizi mutlaka hesaba çekecektir. Yukarıdaki ayetlerle, yukarıdaki konuyla bağlantısı şahitlik bağlamında. Gördüğünüz, şahit olduğunuz bir gerçeği gizleseniz ne fark eder ki Allah'a karşı? Allah biliyor. Ama tabii ki bu ayetin kapsamı, şahitliği falan çok çok aşan bir kapsamı var. Onun için de bu ayeti yukarıdaki konudan bağımsız olarak düşünmek ve insanın yaptığı her bir eyleme karşılık olarak düşünmek gerekiyor. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ Ve bunun ardından dilediğini cezalandırır, dilediğini de bağışlar. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ Allah her bir şeye kadirdir. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ Elçi, Rabbinden kendisine indirilen şeylerin tümüne iman etti. Ve müminler de iman ettiler. Kullun amene billahi. Hepsi Allah'a iman ettiler. Ve melaiketihi. Onun gizli güçlerine iman ettiler. Meleklerine iman ettiler. Ve kütübihi. Ve vahiylerine iman ettiler. Mesajlarına iman ettiler. Ve rusulihi, elçilerine iman ettiler. Ve dediler ki, La nüferriku beyne ahadim min rusuli. Biz onun elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Ne? Yahudiler gibi onun elçileri arasından İsa ve Muhammed aleyhisselamı inkar ederiz. Ne Hristiyanlar gibi onun elçilerinden olan Muhammed aleyhisselamı inkar ederiz. Biz Muhammed aleyhisselama inanmanın İsa'ya, Musa'ya ve tüm elçilere inanmaktan ayrı tutulamayacağını biliriz. Ve elçilerin tümüne birden inanırız. Biliriz ki onların hepsi de aynı kaynaktan almıştır mesajları. Ve biliriz ki onların hepsi de Allah'ın seçip gönderdiği nebilerdir. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَتَعْنَا Ve yine dediler ki, işittik ve itaat ettik. غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرُ Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Varış sanadır. Bu ayet, yukarıdaki ayetin bir devamı. Yukarıdaki ayet geldiğinde hatırlayacaksınız. Ve in tubdu ma fi enfusikum ev tukhfuhu yuhasibkum bihillah. İçinizde gizleseniz de açıklasanız da Allah sizi onun için hesaba çeker denilmişti ya. İşte bu ayet indiğinde bize gelen rivayetlere göre indiği gün, bu ayet duyulduğu gün Medine'de her evden cenaze çıkmış gibi ağıtlar yükseldiğini naklediyorlar raviler. Ve bir grup çok büyük bir üzüntü içinde Resulullah'a geliyor. Ve diyorlar ki, ya Resulallah, namazla emrolunduk, kıldık. Oruçla emrolunduk, tuttuk. Zekatla emrolunduk, verdik. Cihatla emrolunduk, canımızı esirgemedik. Ama bu ayet, içimizden geçenlerden hesaba çekileceğimizi söylüyor. İçimizden öyle şeyler geçer ki bazen, dünyanın malını bağışlasanız kimse kalbine öyle bir şeyi koymak istemez. Ama elimizde olmadan onlar geçer, dediler. Resulullah, sizden öncekiler gibi semi'na ve asayna, işittik ve isyan ettik mi diyorsunuz diye sorar. İşittik ve isyan ettik mi diyorsunuz? Onlar ağlamaktadırlar. Çünkü ayeti ciddiye almaktadırlar. Çünkü Kur'an'ı ciddiye almaktadırlar. Çünkü Allah'ın kendileriyle konuşmasını ciddiye almaktadırlar. Onlar ayet karşısında kör ve sağır davranmazlar. Onun içinde bu ayeti nasıl yaşayacağız diye düşünürler. Bu ayeti de onun için indiğinde evlerinden cenaze çıkmış gibi geldiler Resulullah'a ve böyle dediler. Resulullah ise onlara şunu teklif etti. Böyle demeyin. Deyin ki, semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik ya Rabbi, itaat ettik ya Rabbi. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş sanadır, varış sanadır deyin buyurdu. Onlar bu sözü tekrar ederlerken işte bu söz ayete dönüşerek göklerin derinlerinden yeryüzüne indi. İşte bu ayetin sebebi nüzulü budur. Adeta bir muştudur, bir müjdedir bu ayet. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Müjde devam ediyor. Allah hiç kimseyi götüremeyeceğini yüklemez. Hiç kimseyi götüremeyeceği şeyle mükellef tutmaz. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük kendi aleyhinedir. Rahip el-İsfahani der ki, birinci cümlede geçen kesb ile ikinci cümlede geçen İktisap farklı farklı anlamlara gelir. Kesb, insanın hem kendisinin kazandıkları hem de başkasının kazandığına vesile olduklarıdır der. Yani vesile olduğunuz iyilikler de sizin kazandığınız gibi lehinize yazılıyor. Ama iktisap ise der, insanın sadece kendisinin kazandığı, kendisinin yaptığı kötülüklerdir der. Yani kötülüklerde bir sınır var, aleyhinize olan kötülüklerde, iyiliklerde ise bir sınırsızlık var. Başkasına vesile olduğunuz iyilikler bile siz yapmış gibi yazılıyor. Rabbena la tuâhidna innesina ev ahtana. Ey bizim Rabbimiz, yanılırsak ya da unutursak bizi sorgulama, sorguya çekme. Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min kablina. Ey bizim Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bi. Ey bizim Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Va'fu anna. Günahlarımızı affet. Vagfir lana. Bizi bağışla. Verhamna. Bize merhamet et. Ente mevlana. Sen bizim veli nimetimizsin. Sen bizim mevlamız. Sen bizim velimizsin. Sen bizim dayanağımız, tutamağımız, sığınağımız, Allah'ımızsın. Fensurna alel kavmil kafirin. İnkarında direnen inkarcı güruha karşı bize zafer ver. Bize başarı ver. Bize fetih ver. Bize nusret ver. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bu dua kıyamete kadar müminlerin dilinde yankılanacak ve bu dua kıyamete kadar hayatını iman ile taçlandıran tüm müminlerin hayatına anlam katmaya devam edecektir. Çünkü Allah'a iman eden hayatına anlam katmış olur. Hayatına anlam katan insan ise değil sevinci, acısına dahi anlam katmış olur. Değil yaşamı, ölümüne dahi anlam katmış olur. Hepinize anlamlı bir hayat niyaz ediyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.